și lozioară, mă uit zilele cum trec, încep nunțile la țară, mă duc să petrec. Margării și lozioară, mă uit zilele cum trec, încep nunțile la țară, mă duc să petrec. Când mă prind în cora mare, pun lăutarii să zică, să joc lângă nașa mare, lângă soacra mică. Cum mă prind în cora mare, pun lăutarii să zică, să joc lângă soacra mare, lângă soacra mică, bă. Să-mi bea să mă prefac, pe picioare am s-o calc, și de-acoi avea norocul să-mi facă cu ochiul. Că să-mi bea să mă prefac, pe picior am s-o calc, și de-acoi avea norocul să-mi facă cu ochiul. Când o-i luau pe ulei să mă pun în calea ei, să-mi aranjez papionul, să-i cer telefonul. Când o-i luau pe ulei să mă pun în calea ei, s-o întreb dacă după nuntă nu vrea să se schimbe de soale. Mai ce horă s-a încins, joacă soacra lângă noră, nașa mare iar s-a prins lângă mine horă. Mai ce horă s-a încins, joacă soacra lângă noră, nașa mare iar s-a prins lângă mine horă. Cum făcui, cum nu făcui, tot peste nașa dădui, pe cărarea din grădină și mi-o luai de mână. Frică-mi-ai că am s-o încur și-o să dau iar de buclu, și mă râd de tot orașul de mă prinde nașul. Chema soacra, chema-s nașa, hai da să joace cămașa, că mireasa-i mândră tare ca fost fată mare. Chema soacra, chema-s nașa, hai da să joace cămașa, că mireasa-i mândră tare ca fost fată mare. Și să chiuie nuntașii și să cântece terașii, geam paraua din lăută, că așa e la nuntă. Și să chiuie nuntașii și să cântece terașii, geam paraua din lăută, că așa e la nuntă. Nașul cântă după ușă, la cimpoi cu gușă, socru-i suflă în caval, chiar la toboșar, bă. Nașul cântă după ușă, la cimpoi cu gușă, socru-i suflă în caval, chiar la toboșar, măi. Pune soacra pe măgar și nașa la mine în car, și pune narcușul 100, că așa e la nuntă. Pune soacra pe măgar și nașa la mine în car, că zidarul știe o lume, se ține de glume. Margării și lozioară, mă uit zilele cum trec, încep nunțile la țară, mă duc să petrec. Margării și lozioară, mă uit zilele cum trec, încep nunțile la țară, mă duc să petrec, mă. Când mă prind în hora mare, pun lăutarii să zică, să joc lângă nașa mare, lângă soacra mică. Cum mă prind în hora mare, pun lăutarii să zică, să joc lângă nașa mare, lângă soacra mică.